oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Polski Ład ma służyć rozwojowi gospodarczemu Polski, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mamy ponad 2300 nowych zakażeń, 329 osób zmarło, to dzisiejszy bilans koronawirusa. Jest śledztwo w sprawie lądowania awionetki na autostradzie A1. Reforma państwa jest konieczna, ponieważ jego obecny kształt nie jest przystosowany do naszych warunków politycznych i kulturowych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Wicepremier zaznaczył, że reforma będzie kontynuowana, jednak najpierw trzeba się skupić na rozwoju gospodarczym. Służyć ma temu przedstawiony w sobotę program Zjednoczonej Prawicy Polski Ład. Jarosław Kaczyński podkreślił, że dają szansę na szybkie dojście do poziomu przeciętnego rozwoju w Unii Europejskiej. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą. W tej chwili to jest 77%, czyli już niemało. Zaczynaliśmy, wchodząc do Unii, z dużo, dużo niższego poziomu, ale dzisiaj na skutek tych wszystkich wydarzeń, które znamy, jest rzeczywiście możliwość, żeby do końca tego dziesięciolecia to już było przynajmniej około 100. Polski Ład zakłada m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i 7% PKB na zdrowie do 2027 roku. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 2344 zakażenia koronawirusem. To o 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób, wyzdrowiało 1716. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że każdego dnia maleje liczba zajętych łóżek covidowych. W ciągu doby liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmalała o ponad 800, zajętych respiratorów o ponad 40. Widzimy, że tych pacjentów ubywa w naszych szpitalach, to bardzo cieszy. W tej chwili mamy zajętych ponad 10 tysięcy łóżek przez pacjentów z COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 58,5 tysiąca testów na obecność wirusa. Częstochowska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie lądowania samolotu na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w piątek na wysokości miejscowości Wierzchowisko w województwie śląskim. Pilot samolotu lecący 14 maja z Wrocławia do Rzeszowa, gdzie miał zostać wykonany przegląd techniczny maszyny, wyczuł nagły spadek mocy silnika. Miał podjąć próbę lądowania na pobliskim lotnisku w Rudnikach, jednak ze względu na awarię posadził maszynę na autostradzie. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy wraz z ekspertami i Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych ustalać będą, co było przyczyną awarii w samolocie i czy nie wynikała ona z niewłaściwego serwisowania maszyny. W toku postępowania dokonane zostaną także oględziny samolotu i dokumentacji. Sprawdzone będzie też, czy zachowanie pilota polegające na podjęciu decyzji o lądowaniu na autostradzie, a nie w innym miejscu, było zgodne z przepisami prawa lotniczego. A informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Nadal zamknięte jest wejście do pomieszczeń największego niezależnego białoruskiego portalu internetowego Tutbaj. Pracownicy, którzy chcieli rozpocząć pracę, dowiedzieli się od ochrony budynku, że wejście jest zamknięte na polecenie organów śledczych. Wczoraj w redakcji portalu Tutbaj i mieszkaniach niektórych jego pracowników przeprowadzono rewizję. Komitet Kontroli Państwowej poinformował o wszczęciu postępowania karnego wobec kierownictwa witryny w związku z niepłaceniem podatków. Na podstawie decyzji Ministerstwa Informacji została zablokowana strona internetowa witryny. Według nieoficjalnych informacji zatrzymanych zostało kilkunastu pracowników portalu. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku wezwała białoruskie władze do zaprzestania represji wobec niezależnych mediów. Biskup Juryj Kasabucki, wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej, wezwał do modlitwy za wszystkich tych, których w XXI wieku prześladuje się za prawdę i wiarę, za bycie prawdziwym człowiekiem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Papież Franciszek zachęcał podczas środowej audiencji do modlitwy za umęczone narody o pokój i pocieszenie dla nich. W czasie spotkania z wiernymi Franciszek pozdrowił Polaków i zachęcał, by przyzywali Ducha Świętego z otwartym sercem. Nawiązał tym samym do zbliżającego się święta zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Ducha Świętego z otwartym sercem. On jest prawdziwym Ojcem ubogich, dawcą darów i światłością sumień, słodkim gościem dusz. Módlmy się, aby przyniósł wytchnienie wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, wśród spiekoty dnia, niepokojów i zagrożeń współczesnego świata. Po audiencji papież długo rozmawiał z pielgrzymami, błogosławił chorych, przyjmował rysunki od dzieci i składał autografy. Władze Hiszpanii deportowały do Maroka 4800 nielegalnych imigrantów, którzy wtargnęli do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Te informacje przekazał parlamentowi premier Pedro Sanchez. Wyjaśnił, że tylko pomiędzy wczorajszym wieczorem a dzisiejszym porankiem hiszpańskie służby przekazały władzom Maroka 800 imigrantów. Do Ceuty wysłano też wzmocnione siły hiszpańskiej policji. Według dziennika El Mundo współudział w nienotowanym wcześniej zalewie nielegalnymi przybyszami miały policyjne służby marokańskie, które ułatwiały imigrantom przedostanie się do hiszpańskiego miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe, przejaśnienia tylko na zachodzie. W Tatrach nadal śnieg. Po południu miejscami burze. W Świnoujściu 11 stopni, w Augustowie, Warszawie i Wrocławiu 16, a w Rzeszowie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Już nie daje rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Hey!

W dosłownym tłumaczeniu well-being to dobrostan. Chodzi więc o sytuacje, w których czujemy się komfortowo. Każdy może powiedzieć, czym dla niego jest ten dobry stan. Agata Pelc, dyrektor zarządzająca Wellbeing Institute. To jest dobra energia, dobre zdrowie, dobre samopoczucie, dobre myśli, takie pozytywne nastawienie. Ta druga strona jest taka bardziej naukowa i tutaj jest kilka modeli wellbeingu. Ja najbardziej lubię związane z psychologią pozytywną Martina Seligmana, który pokazuje, że nasz wellbeing to jest są pozytywne emocje, to jest zaangażowanie i taka pasja w życiu, to są dobre relacje, to jest poczucie sensu i to jest poczucie skuteczności, osiągnięcia, które w życiu mamy. Ja tylko lubię też dodawać do tego, bo to jest taki akronim PERMA, Martin Seligman to tak określił, a ja lubię dodawać do tego B jak body, czyli ciało, no bo jeszcze ten aspekt związany z fizycznością, formą, naszą takim zdrowiem fizycznym też jest bardzo istotne, żebyśmy mieli dobre ciało. Kiedyś się o tym nie myślało, dalej się o tym zapomina, no ale finalnie wszyscy dbamy o swój well-being, chociażby niechcący. Tomasz Chaciński, założyciel WorkSmile. Z racji tego, że gdy czujemy się zmęczeni, chcemy wyjść z domu, chcemy odpocząć, chcemy się odciąć, chcemy pójść pobiegać na spacer, spędzić czas z rodziną, to jest well-being. Szukamy drogi do tego, żeby poczuć się lepiej. Więc tak naprawdę, gdy jeszcze taka strategia well-beingowa wdrażana jest w organizacjach, czyli ktoś edukuje nas, w jaki sposób podejść do tego dbania o swój well-being, no to wtedy możemy po prostu zrobić to bardziej świadomie, już wiedzieć, że my te ruchy, które wykonujemy, no to jest dbanie o swój well-being, no i zacząć wdrażać systematyczne działanie w tego typu taktykę. W pracy rzeczywiście spędzamy bardzo dużo naszego czasu. Nie tylko dlatego, że fizycznie pracujemy po prostu w danym momencie. W kontekście naszej pracy też powinniśmy zastanawiać się nad taką, mówiło się w Polsce kiedyś, higieną pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dzisiaj mówi się bardziej, że chodzi o to, żeby praca dawała nam też poczucie szczęścia, zadowolenia, żeby ona była skoncentrowana na tym, co lubimy robić, na naszych pasjach, na naszych talentach, na naszych zasobach, żebyśmy robili to, co kochamy. To w kontekście takim, jak ja jako człowiek patrzę na moją pracę. Od strony pracodawcy czy od strony biznesu myślę, że dotykamy takiego tematu jak odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność biznesu za to, że bierzemy od ludzi kawałek ich życia, czerpiąc korzyści, jakieś realne korzyści z tego, że wkładają swoje życie, swoją pracę, swoją energię w to akurat zadanie, w tą firmę, a nie inną. I dobrze by było coś oprócz tych pieniędzy, które dostajemy za pracę, jeszcze dać i wziąć pod uwagę, że ponieważ styl pracy, sposób pracy, tego jak są zbudowane systemy w organizacjach, żeby też wziąć odpowiedzialność za to, jaki to ma wpływ na człowieka i mieć ten pozytywny wpływ, żeby podnosić ludziom poziom wellbeingu, a nie go obniżać. Nie wykorzystywać ludzi, ale dawać im coś takiego adekwatnego do tego, co wkładają. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem mieszania życia prywatnego z życiem zawodowym, czyli tego trendu work-life integration, z racji tego, że sam na sobie odczułem, jak odcinanie się od pracy na dłużej, odpoczywam wtedy, ale zdejmuje ze mnie pewnego rodzaju zbudowaną tarczę na pojawiające się wyzwania. I wtedy, gdy ja po takim dłuższym odcięciu się od tej pracy definitywnym wracam do biura, dzieje się coś przykrego, to ja niestety jestem wtedy bardzo mocno zaatakowany przez tą sytuację, na tyle mocno, że nie radzę sobie z nią tak dobrze, jak radziłem sobie wcześniej. A gdy bardziej wyrażam ten trend work-life integration, gdzie w czasie pracy mogę wyjść pobiegać, coś zrobić, załatwiam rzeczy biznesowe w godzinach, które nie są standardowymi godzinami na pracę, pozwalam sobie na taką stabilizację i lekkość podejmowaniu tych decyzji, co będę robił, no i wtedy nie mam zdjętej tej takiej mojej tarczy obrony. Te owocowe czwartki, masaże w biurze, jakieś porady medyczne czy ubezpieczenie zdrowotne, to jest już taki kanon. Natomiast myślę, że trzeba o wellbeingu pomyśleć bardziej kompleksowo. Dbałość właśnie o dobrą komunikację, o spójność, o pracę spójnie z wartościami, o dobry taki management. To wszystko będzie miało też znaczenie. Więc do tego dodałabym całą resztę jeszcze. Chyba powinienem powiedzieć podnosić poziom wellbeingu. O, no niech to hasło nam przyświecało. Sposoby i znaczenie relaksu, pytał Kuba Jamrosek. Ludzie to brudne.

ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Kaleo, niby po angielsku, ale coś tam chyba jednak po islandzku, po ichniejszemu tam było. Tak mniemam, pojawiły się takie słowa. No właśnie, tamże wiosna, a u nas szybciusieńko przebiegłem Tatry, sprawdzić dokładnie ile. Już sobie zwinąłem miarkę. Znaczy nie, że komuś zwinę, tylko taką, bo sprawdziłem, jaka pokrywa śniegu, ile wynosi, ale spokojnie. Najpierw o tym, że opady deszczu i te wiosenne roztopy, no niestety, przyczyniły się do wezbrania górskich potoków na szlakach. W partiach reglowych zalega błoto, co też znacznie pogorszyło warunki do uprawiania turystyki. W wyższych partiach Tatr spadł śnieg. No właśnie. W Tatrach drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, na Kasprowym Wierchu 67 cm. No nie powiem, że białego, troszkę takiego już zbitego, mokrego śniegu. No i warunki do uprawiania turystyki w Tatrach bardzo niekorzystne. Te opady deszczu też sprawiły, że szlaki są mokre, śliskie, szczególnie na kamieniach, na odcinkach leśnych, bardzo błotniste. No a dla amatorów podniebnych podróży dodatkowym utrudnieniem właśnie w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który też ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie. Proszę szczególnie uważać. 21 minut pozostało do godziny 13. Pogoda radiowa. My w tę podróż wybierzemy się teraz do Poznania. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędać. Zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy

jak zwykle wierna nasza słuchaczka pani Ewa. Coś redaktor wspominał o administracji skarbowej, bo nie było mnie w pokoju, koleżanka młodsza, 17 lat, nie dosłyszała. Tak właśnie mówiliśmy, ale teraz nie tylko w tym polskim, ale światowym, amerykańskim wydaniu, bowiem Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, centrum wymiany kryptowalut, często niestety używanych do nielegalnych płatności. Nie dziwi więc, że Binance wzięły na celownik amerykański urząd podatkowy i agenci Departamentu Sprawiedliwości, którzy zajmą się praniem brudnych pieniędzy i przestępstwami podatkowymi. Więcej na ten temat Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Firma Binance została utworzona w 2017 roku przez urodzonego w Chinach kanadyjskiego biznesmena Changpenga Zhao. Po 8 miesiącach działalności stała się największą kryptogiełdą na świecie. Początkowo miała siedzibę w Chinach, ale później została przeniesiona na Kajmany. Amerykańskie władze zainteresowały się Binance po raporcie firmy analitycznej Chainalysis na temat transakcji kryptowalutą dokonywanych przez organizacje przestępcze. Z podejrzanych transakcji bitcoinami na kwotę 2 800 000 000 dolarów ponad 1/4 miała miejsce na Binance. Kryminaliści i oszuści upodobali sobie kryptowalutę, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych pieniędzy znajdujących się na kontach bankowych trudno śledzić jej cyrkulację i transfery. Podczas niedawnego cyberataku na amerykański rurociąg Colonial Pipeline znajdujący się w Rosji hakerzy zażądali okupu w wysokości 5 000 000 dolarów właśnie w kryptowalucie. Według agencji Bloomberg śledztwo prowadzone przez amerykański Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy koncentruje się wokół prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków. Dokładne zarzuty nie są znane, aczkolwiek amerykańskie władze w przeszłości wyrażały niepokój, że kryptowaluty wykorzystywane są przy transakcjach związanych z handlem narkotykami czy handlem żywym towarem. Binance odrzuca sugestie, że umożliwia działalność przestępczą. Changpeng Zhao podkreśla, że firma przestrzega amerykańskiego prawa, że blokuje obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy chcą skorzystać z jej usług i monitoruje wszelką podejrzaną aktywność, która może być przejawem kryminalnej działalności. Z Waszyngtonu dla Trójki Marek Wałkuski. Forevermore, I'm gonna work the straw. Bayern rozstaje się nie tylko z Hansim Flickiem, Mirosławem Klozo, także z Hermanem Gerlandem. No to właśnie tak na pocieszenie. A teraz utwór, który jakbyśmy gdzieś kiedyś słyszeli. Lord above God, bring your friends, it's fun to lose. Into Britain, she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello. Mamy to. Długoterminową na całe lato. Jaka będzie pogoda? Prognozy w serwisie już za 5 minut o 13. The solid pillows occupy.